Uciderea lui Cain de voie m-am făcut ucigaș cugetului, sufletului, hrănindu-mi trupul și oștind asupra lui cu faptele mele cele viclene. Nu m-am asemănat, Iisuse, dreptății lui Abel, darul primite nu ți-am adus niciodată, nici fapte dumnezeiești, nici jertfă curată, nici viață fără prihană. Precum Cain, așa și noi, ticăloase suflete, am adus fapte spurcate Făcătorului tuturor și jertfă cu prihană și viață netrebnică, pentru aceasta ne-am osândit împreună. Ziditorule, făcându-mă lut viu, ai pus întru mine trup și oase și suflare de viață, dar, o, Făcătorul meu, Mântuitorul meu și Judecătorule, primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc. Miluiește-mă, Dumnezeu, miluiește-mă! Mărturisesc ție, Mântuitorule, păcatele pe care le-am făcut și venile sufletului și ale trupului meu, care tâlhărește, mi-au pus mie asupra gândurile cele ucigătoare dinăuntru. Am și greșit, Mântuitorule, dar știu că ești iubitor de oameni. Lovești cu milă și te milostivești fierbinte, pe cel ce plânge îl vezi și alergi ca un părinte chemând pe cel risipitor. Treime mai presus de ființe care ne închinăm într-o unime, ridică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și îndurată fiind de lacrimi de pocăință. Născătoare de Dumnezeu, nădejdea și ocrotitoare a celor ce te laudă pe tine, ridică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și ca o stăpână curată, mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc. Ajutor și apăperitor s-a făcut mie spre mântuire, acesta este Dumnezeul meu și voi slăvim pe El, Dumnezeul Părintelui meu și-L voi înălța pe El, căci cu slavă s-a prea slăvit. Ia minte cerului și voi grăi și voi lăuda pe Hristos care a venit din fecioară. Ia minte cerule și voi grăi și voi lăuda pe Hristos, care a venit din fecioară cu tu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mi-a cusut haine de piele păcatul, golindu-mă de veșmântul cel din tâi țesut de Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Îmbrăcat sunt cu îmbrăcăminte de rușine ca și cu niște frunze de smochin, spre vădirea patimilor mele celor din voia mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! M-am îmbrăcat urât, cu haină de ocară și sângerată prin curgerea vieții cele cu patim și iubitoare de desfătări. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Am căzut într-o întristare a patimilor și în stricăciunea cea trupească și pentru aceasta acum vrăjmașul mă asupește. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Viața iubitoare de cele materiale și de averi, prin neînfrânare alegând de Mântuitorule, m-am împresurat acum cu sarcină grea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! I-am împodobit chipul trupului cu îmbrăcăminte de multe feluri de cugete rușinoase și mă osândesc. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Am îngrijit îngrijit cu sârguință numai de podoaba mea cea din afară, ne luând în seamă corpul din lăuntru, cel după chipul lui Dumnezeu. Am îngropat, Mântuitorule, cu patimile frumusețea chipului celui din tâi, dar precum drahma oare când așa mă caută și mă află. Crește-mă, Dumnezeule, crește-mă. Am greșit. Ca păcătoasa strig ție însumi ție, am greșit. Primește, Mântuitorule, ca mir și lacrimile mele. Crește-mă, Dumnezeule, crește-mă. Fii mie milostiv, strig ție, ca și vameșul, Mântuitorule, fii mie milostiv că nimeni din cei din Adam n-a greșit ție ca mine. Pe tine, Dumnezeul tuturor, unul în trei fețe te laud, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh. Prea curată Fecioară născătoare de Dumnezeu, ceea ce singură ești prea lăudată, roagă-te îndelung să ne mântuim. Izvor de viață te-am câștigat pe tine, surpătorul morții, și stricție din inima mea mai înainte de sfârșit, greșita milostivește-te și mă mântuiește. Am greșit, Doamne, ție ți-am greșit, milostivește despre mine că nu este cineva între oameni din cei ce au greșit, pe care să nu-l fi întrecut eu cu păcatele. Păcătoșilor din vremea lui Noe am urmat, Mântuitorule, moștenind osândirea acelora ce-a întrucufundarea potopului. Lui Ham, aceluia batjocoritorului de tată, urmând suflete, n-ai acoperit rușinea celui de aproape, întorcându-te cu fața înapoi. De arderea păcatului fugi, suflete al meu, ca și Lot, fugi de Sodoma și de Gomora, fugi de văpaia și toată pofta cea nebunească. Miluiește-mă, Doamne, miluiește-mă, stii către tine când vei veni cu îngerii tăi ca să răsplătești tuturor după vrednicia faptelor. Cu nimeni neamestecată, nefăcută, fire fără de început, cea lăudată întreimea fețelor, mântuiește-ne pe noi care ne închinăm stăpânirii tale cu credință. Pe Fiul cel fără de an din Tatăl sub ban l-ai născut neștiind de bărbat născătoare de Dumnezeu, minune străină ca lăptând ai rămas fecioară. Întărește, Doamne, pe piatra poruncilor tale, inima mea care se platină, când ești până și Domn. Auzită, profetul, de venirea ta, Doamne, și s-a temut, că aveai să te naști în fecioare și oamenilor să te arăți și a grăit. Auzit, am auzit-o tău și m-am temut, slavă puterii tale, Doamne! Auzit, am prorocul de venirea ta, Doamne, și s-a temut că vei să te naști din fecioară și oamenilor să te arăți și a grăit. Auzit, am auzit-o tău și m-am temut, slavă puterii tale, Doamne! Privechează suflete al meu și te fă deosebit de cel mare între patriarhi, ca să dobândești faptă cu cunoștință, ca să te faci minte văzătoare de Dumnezeu și să ajungi norul cel neapusă într-o gândire adâncă și să te faci neguțător de lucrări mari. Iubiește-mă, Dumnezeule, iubiește-mă. pe cei 12 patriarhi, născându-i cel mare între patriarhi, ți-a sprijinit ție cu taină, suflete al meu, scară spre suirea cea cu fapte, pe fiii săi ca pe niște temeiuri și trepte ca niște suișuri prea înțelepțește așezându-i. Lui Isav, celui urât asemănându-te, suflete, ai dat amăgitorului tău dreptul de întâi născut al frumuseții celei din tâi. Și de la binecuvântarea părintească ai căzut și îndoit te-ai amăgit ticăloase cu fapta și cu gândirea. Pentru aceasta acum pocăiește-te. Edom s-a chemat Esau pentru marea înverșunare a amestecării cu femei, căci cu neînfrânarea pururea prinzându-se și cu desmierdările întinându-se, Edom s-a numit, care va să zică înfierbântarea sufletului celui iubitor de păcate. De Iov, cel de pe gunoi auzind, suflete al meu, că s-a îndreptat, n-ai răvnit bărbăției lui. N-ai avut tăria gândului lui într toate cele ce ai cunoscut, în cele ce ai știut, în cele ce te-ai ispitit, ci te-ai arătat nestăruitor. Cel ce era mai înainte pe tron, acum se vede gol pe gunoi cu răni, cel cu mulți copii și vestit de năprazdă, fără fii și de casă lipsit, că socotea gunoiul palat și rănile mărgăritari. Nedespărțită în ființă, neamestecată în fețe Dumnezeu, te teologisesc pe tine o dumnezeire în treime, ca pe ceea ce ești întocmai cu împărăția și întocmai cu scaunul și să stric ție cântarea cea mare ce a întreit cântată întru cei de sus. Și ai născut și ești fecioară și ai rămas într-o amândouă cu firea fecioară, cel ce s-a născut înnoiește legile firii și pânte ce le-a născut nesimțind dureri. Dumnezeu unde voiește se biruiește rânduiala firii că face câte voiește. Auzit am prorocul de venirea ta, Doamne, și s-a temut că aveai să te dai din fecioare și oamenilor să te arăți. I-a grăit, auzit, am auzit și foarte mult. Slavă puterii tale, Doamne! Doamne, bune cântură de oameni, te rog, luminează-mă și mă trătează la cruce mare și mă învață cu Dumnezeu, spărbuia Doamne! Doamne, bune cântură de oameni, te rog, luminează-mă și mă trătează la cruce mare și mă învață cu Dumnezeu, spărbuia Doamne! Auzită de sicriul lui Moise, sufletul cel purtat de ape și de valurile râului, ca într-o cămară oarecând, fugind de fapt amară a voii lui Faraon. Te auziți că luase suflete de moașele ce ucideau oarecând fapta înțelepciunii cea bărbătească, nevârstnică, suge acum înțelepciune ca marele Moise. Nu ți-ai omorât mintea lovind-o precum marele Moise pe egipteanul, ticăloase suflete, și cum te vei sălășlui, spune-mi, în pustietatea patimilor prin pocăință? În pustietăți alocuie marele Moise, vino dar suflete de urmează purtării lui, ca să te învrednicești a vedea așa retarea lui Dumnezeu cea din rug. Toiagul lui Moise te închipuiește suflete care au lovit marea și a închegat adâncul, însemnarea dumnezeieștii cruci prin care vei putea și tu să săvârșești lucruri mari. Aaron a adus lui Dumnezeu foc fără prihană, fără vicleșug, iar Ofni și Fineas, ca și tine suflete, au adus lui Dumnezeu viață întinată și străină. Pe tine, treime, te slăvim pe unul Dumnezeu Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Părinte, Fiule și Duhule, ființă neamestecată, unime căruia pururea ne închinăm. Și acum și pururea și veci, veci, veci, veci. Din tine s-a îmbrăcat într-o a mea frământătură Dumnezeu, Cel ce a zis veacurile, Maică Fecioară, ceea ce ești nestricată și nu știi de bărbat și a unit lui și firea oamenilor. Doamne, valurile păcatelor mele, Mântuitorule, ca în Marea Roșie, întorcându-se, m-au acoperit de grab, ca oarecând pe egipteni și pe mai mari lor. Iubește-mă, Dumnezeule, iubește-mă! Voie slobodă, nerecunoscătoare, ai avut suflete ca și Israel mai înainte, că mai mult decât dumnezeiasca mană, ai ales neînțelepțește lăcomia patimilor cea iubitoare de plăceri. Iubește-mă, Dumnezeule! Puțurile cananeștilor gânduri, mai mult ai cinstit suflete decât vâna pietrii, din care izvorul înțelepciunii varsă curgerile teologiei. Iubește-mă, Dumnezeule, iubește-mă! Cărnurile cele de porc și căldările și bucatele cele egiptenești, mai vârtos decât pe cele cerești le-ai voit, suflete al meu, ca și de demult poporul cel nerecunoscător în pustie. Iubește-mă, Dumnezeule! Când a lovit Moise, sluga ta, piatra cu toiagul, închipuirea a însemnat mai înainte coasta ta cea de viață făcătoare, din care toți scoatem băutura vieții, Mântuitorule. Iubește-mă, Dumnezeule, iubește-mă! Cercetează suflete și scodește ca și Iisus al lui David, ce fel este pământul făgăduinței și locuiește în el cu bună legiuire. Treime sunt neamestecată, nedespărțită, despărțită după fețe și unime sunt prin fire unită. Tatăl, zice, și Fiul și Dumnezeiescul Duh. Pântecele tău ne-a născut nouă pe Dumnezeu cu chipul ca și noi, deci ca pe ziditorul la toate. Roagă-L născătoare de Dumnezeu ca prin rugăciunile tale să ne îndreptăm. Strigată-mi cu toată inima mea,